خدا ماہ رمضان صلى الله عليه وسلم.

وسلم صلاة صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأم كباله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله بام عرب تیری بہاروں کو سلام تیرے بھولو کو تیرے پاکیزہ پہاڑوں کی ستاروں کو سلام کے نورا ملا تو Yeah.

محشر میں رخ پہ محشر چل دیا Thank you. بڑا ارمان ہے اب چل دیا صلوا على الحبيب توبوا الى الله صلوا على الحبيب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کیا عجب کہ آج کا یہ جمعہ 1431 سنہ ہجری کے ماہ رمضان کا یہ آخری جمعہ ہو جب گزر جائیں گے ماہ 11 گزر جائیں گے ماہ 11 اس قیامت کا پھر شور ہو کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع الفراق رمضان مبارک مغفرت رحمت اور جہنم سے آزادی کی بھیک دینے کے لیے کرم فرما ہوا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اب چند ہی دن رہ گئے ہیں ماہ رمضان کو چند ہی دن رہ گئے باقی رہا ہے اڑ رہا ہے جلدی جلدی روک سکتے ہی نہیں ہے آپ ہم کیا کریں یا رسول اللہ دیکھو جلدی یا رمضان ہم نہیں جانتے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ رمضان میں جن جن خوش نصیبوں کی مغفرت ہوئی ہمارا نام اس فہرست پہ شامل ہوا ہے یا نہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہیں ہم رہ نہ جائیں دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی دوڑ کے مقابلے میں ہوتا ہے جو منزل یا کہیں سفر کر رہا ہوتا ہے جو منزل قریب آتی ہے اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اب چند ہی دن رہیں گے میٹھے اسلامی بھائیوں آئیے ہم ایک بار پھر عزم کرتے ہیں کہ بقیہ دین ہم خوب خوب عبادت کی کوشش کریں گے خوب ایک خاش ہمیں زبان کا کفل مدینہ نصیب ہو جائے ایک خاش آنکھ کا کفل مدینہ نصیب ہو جائے ایک خاش نمازوں کا وہ ذوق نمازوں کا وہ شوق سجدوں کی وہ لذت جسے پڑا ہے اب تک پا نہ سکے ایک کاش ہمیں وہ نصیب ہو جائے ایک کاش ہمارا دل عبادت میں لگ جائے چند لمحات ہیں چند ایام ہیں اسے غنیمت جانتے ہیں اگر اب تک داڑھی کی نیت نہیں کی، اب کب کرو گے؟ تو رمضان بھی جا رہا ہے، کر لو کیا عجب کہ داڑھی کی نیت کرنا ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اگر اب تک پانچوں نمازیں با جماعت زندگی بھر پڑھتے رہنے کی نیت نہیں کی، کر لو کیا عجب کہ یہ نیت ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اگر اب تک بے پردگی سے بچنے کی نیت نہیں کی تھی، کر لو کیا عجب کہ یہ سچی نیت ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اب تک بد نگاہی سے بچنے کی نیت نہیں کی، کر لو کیا عجب کہ یہ بد نگاہی سے بچنے کی سچی نیت ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. کتابوں میں لکھا ہے جب اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے تو قبولیت کے اہتمام بھی فرماتا ہے. ہمیں نیتوں کی توفیق دے رہا ہے، نیکی کی دعوت دینے، نیکی کی دعوت سننے کی وہ توفیق دے رہا ہے، اسی کا کرم ہے. ہمیں موقع مل رہا ہے، ہمیں موقع مل رہا ہے، ہم موقع کو غنیمت جانیں، کوشش کر لیں، اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کر لیں. ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کی پکی نیت کر لیجئے، غیبت سے بچنے کی پکی نیت کر لیجئے، چگلی سے بچنے کی پکی نیت کر لیجئے. اور چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کی پکی نیت کر لیجئے. دیکھیے اس وقت آپ اپنی کیفیت پر غور کیجئے. میں نے مدنی چینل پر ایک محتقیف کے تاثرات دیکھے تھے، وہ رو رو کے تاثرات دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں رو رہا ہوں. وہ یہ کہہ رہے تھے مجھے یقین، وہ روتے روتے کہہ رہے تھے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں رو رہا ہوں. یہ سوز، یہ کیفیت، یہ درد، اور یہ وہ درد ہے کہ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار کرا رہا ہے، میری بے قراریوں کو نہ کبھی کرا رہا ہے. یہ کیفیات لوٹنے کی پوری کوشش کرے گا یہ مرد شیطان، پوری کوشش کرے گا مرد شیطان کہ کسی صورت اس کی ساری نیتوں کو ملیا میت کر دو، اس کے سارے ارادوں کو ملیا میت کر دو، اس کے سارے ذوق کو، سارے شوق کو. بہت رویا تھا پھوٹ پھوٹ کر، اب میں اس کو بازاروں میں، تفریح گاؤں میں گھما گھما کر اس کو وہیں لا کر کھڑا کر دوں گا جہاں سے یہ چلا تھا، اس سے پیچھے لے جاؤں گا. کیا شیطان کو کامیاب ہونے دیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں. انشاءاللہ عزوجل چاند رات کو ہی مدنی قافلوں میں سفر کر کر شیطان کو مایوس کرنے کی کوشش کریں گے. شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ. بس پکی نیت کر لیجئے، پکی نیت کر لیجئے. اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ ہم نے جو اچھی اچھی نیک نیتیں کی ہیں، ہم کمزور ہیں، بار بار نیتیں کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے، توبہ کرتے ہیں، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا. یا رب جمعہ کا دن ہے مولا، عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے مولا، پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں توبہ، خالص توبہ نصیب کر دے، توبہ پر استقامت نصیب کر دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب کر دے، اور ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا دے، سنتوں کا پیکر بنا دے. بولا یہ غم رمضان بھی تیری، غیب کے خزانے، ہم پر بھی غم رمضان کی یہ نعمت کے چھینٹے ڈال دے، ہمیں بھی غم رمضان دے دے مولا، یاد رمضان کی سعادت نصیب کر دے. تو انشاءاللہ عزوجل شیطان کو مایوس کریں گے، تو چاند رات کو مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.